się, ile jeszcze zostało mi lat. Liczy się obecna chwila, liczy się to, co teraz i tu, to co prawdziwe, a nie wyrwane ze snu. Nie liczy się, ile jeszcze zostało mi lat. Liczy się obecna chwila, liczy się to, co teraz i tu, to co prawdziwe, a nie wyrwane ze snu. Ta sama chwila się nie powtarza, jak data z kalendarza. Dlatego robię to, co uważam za słuszne, aby niczego nie żałować, gdy świat opuszczę. I choć konsekwencje tego bywają różne, to i tak przeważnie dobre myśli. Nie wyszło coś dziś mi, mówię trudno, ale nie pocieszam się tym, że jutro może być lepiej, bo tego naprawdę nie wiem i nie mogę być pewien, co mi zgotuje los, kto mi zada cios, a kto poklepie po plecach. Dobrze rozumiem jednak, że sam muszę znaleźć swoje miejsce, wziąć wszystko w swoje ręce. Z dnia na dzień mam wspomnieć coraz więcej, od narodzin aż do chwili obecnej. Przez cały czas do przodu kroczę, nie schodzę na ubocze, z przeciwnikami walkę toczę. Nie liczy się, ile jeszcze zostało mi lat. Liczy się obecna chwila, liczy się to, co teraz i tu, to co prawdziwe, a nie wyrwane ze snu. Nie liczy się, ile jeszcze zostało mi lat. Liczy się obecna chwila, liczy się to, co teraz i tu, to co prawdziwe, a nie wyrwane ze snu. Ta obecna chwila, słyszysz, słyszysz? Kiedy na morzu sztormy, w kraju reformy, ja trzymam się swojej normy, nie tracę formy, nie zamykam mordy, zajmuję się tym, w czym myślę, że jestem dobry. Składam słowa, a jak to robić, to wiem już, chociaż żaden ze mnie liryczny geniusz. Za to prawdziwy amator, styl pełen metafor, choć nie mówię przez megafon, to i tak słyszą mnie wszyscy ci, którzy chcę, aby słyszeli. Chcę, aby oni o tym wiedzieli. Mówię tu o bliskich mi ludziach, w ich życiu mam swój udział, tak jak oni w moim, czas w miejscu nie stoi. On ciągle nas goni, staramy się jednak, aby nie zatarł wspólnych więzów, bez których życie nie miałoby sensu. To co powstało dawno, jeszcze nie umarło. Nadal trzymam się twardo, na koncertach zdzieram gardło, jednak wiem, że warto. Dlatego daję z siebie ile mogę, dzięki temu cieszę się trochę, a nawet bardziej. Niech wie każdy twardziel, że w USP tu mnie zawsze znajdzie. I pamiętajcie, nie w czeluściach ognistych piekieł, ani krainie płynącej miodem i mlekiem. Jestem zwykłym człowiekiem, który motto swe teraz krzyczy. Obecna chwila to jest to, co się liczy. Nie liczy się, ile jeszcze zostało mi lat. Liczy się obecna chwila, liczy się to, co teraz i tu, to co prawdziwe, a nie wyrwane ze snu. Nie liczy się, ile jeszcze zostało mi lat. Liczy się obecna chwila, liczy się to, co teraz i tu, to co prawdziwe, a nie wyrwane ze snu.